WBA。 Páni a dámy, hovorí k vám Mike Havard na vlnách nezávislej rozhlasovej stanice WPA. Vysielame od 5. hodiny ráno do 2. hodiny v noci v celej oblasti Južného Michiganu. Prinášame informácie o športe i politike, burzové správy, hudobné rebríčky, rady pre gazdinky, besedy s najvýznamnejšími ľuďmi nášho štátu, spravodajstvo z celého sveta. No a to všetko non-stop 21 hodín denne. Počúvate WPA, nezávislú rozhlasovú stanicu pre každého. OK! Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK, America. Tak a to už je vynikajúci duet Mick Jagger a David Bowie na snímku firmy Columbia, Dancing in the Street. Across the nation, a chance for folks to meet. Love laughing and singing, and music swinging, dancing in the street, Philadelphia, PA. Baltimore, New Zealand. Don't forget the Motor City. On the streets of Brazil. Mick Jagger, David Bowie, Dancing in the Street. A teraz náš politický komentár. Podľa správ tlačovej agentúry Reuters včera v neskorých nočných hodinách prebehlo vo Zvolene zasadnutie mestskej rady, na ktorom starosta Zvolena oznámil, že od nového roku bude uvalené embargo na vývoz zvolenskej brinze do Spojených štátov. Ako dôvod na zastavenie dodávok tejto strategickej súroviny svojmu najväčšiemu obchodnému partnerovi sa uvádza, že Spojené štáty sa snažia pri obchodných jednaniach vystupovať z pozície silnejšieho. Svojimi hegemonistickými postojmi chcú vraj získať ekonomické výhody. Pravdou však je, že aj druhá strana sa mnohokrát počas obchodných jednaní nesnažila postupovať v medziach medzinárodných právnych zásad. V súvislosti so spomínaným embargom je nutné podotknúť jedno. Toto opatrenie najviac poškodí drobných farmárov z provincie Zvolen. V jej hlavnom meste sa má zajtra uskutočniť protestné zhromaždenie, účastníci ktorého chcú pochodovať až pred mestskú radnicu a tam vyjadriť svoj nesúhlas s politikou mestskej rady. Prezident Reagan k celej záležitosti vyhlásil: Mestská rada vo Zvolene musí rátať s odporom drobných farmárov. Ako je už v Európe zvykom, určite v súvislosti so zajtrajšou demonstráciou dôjde k porušovaniu ľudských práv. Zrážka s políciou je zrejme neodvratná. Je mojou svetou povinnosťou dbať o to, aby nikdy na svete ľudské práva pošľapávané neboli. Takže sa o celú záležitosť budem určite zaujímať. Sľubujem celej Amerike, že sa budem snažiť v prvom rade riešiť vzniknutý problém tak, aby sa nevyostrila medzinárodná situácia. A tiež budem zo všetkých síl brániť záujmy Američanov. Pretože Ronnieho všetci dobre poznáme, vieme, že svoje sľuby, včetne predvolebných, plní. Už včera predložil Senátu na schválenie rozpočet, v ktorom opäť urobil výrazné škrty vo výdavkoch na zbrojenie a ušetrené finančné prostriedky navrhol použiť na výstavbu fabrík na výrobu syntetickej brinze. Amerika sa teda nemá čoho báť, brinze bude u nás dosť. Na celej záležitosti je teda smutné len zhoršenie našich vzťahov s ďalšou európskou veľmocou. John Lennon svojho času povedal: 50% detí prichádza na tento svet vinou alkoholu. Jane, go. Oh, no, my darling, pila som. Áno, priatelia, reklamný šot hnutia pre zníženie populácie práve skončil a my hráme ďalej. Bard americkej hudby Bruce Springsteen a jeho titul Born in the USA. Takže Bruce Springsteen a Born in the USA na snímke firmy Motown. Stanica WPA pre vás vysiela Farmárske okienko. V dnešnom vydaní vám povieme something o jednej novej odrode pšenice a potom si budete môcť vypočuť George Report z výstavy naivného maliera Tonyho Fialu. Na začiatok však pšenica. Vo výskumnom ústave Georgia Hawkinsa vymysleli novú sortu pšenice. Oproti iným táto pšenica viac dáva. Prototyp bol vyskúšaný v extrémnych podmienkach špeciálnych skleníkov. Semeno bolo zasiaté do absolútne nepokyprenej hliny a only sporo zavlažené. Za 3 dni vyrástla mocná byl, na vrchole ktorej sa objavilo 20 zrnov. Zrny nemajú klasickú veľkosť, ale sa podobajú skôr na orechy. Keď vedci tieto orechy odstrhli, tak ich rozbili a vnútri vyhľadali také vlákna. Spojením vznikla niť, ktorou si Mr. Glenn Williams, otec obilniny, prišiel knoflík. Podľa oficiálnej agentúry UPI ešte stále drží. Nová pšenica dostala meno Hedua. V galerii mesta My Bonnies Are the Sea otvorili prvú výstavu naivného maliara Tonyho Fialu. Tony má 57 rokov a jeho silná invencia ho napadla pred necelým rokom. Začal náhodou tesne po tom, čo sa zúčastnil novozavádzanej množinovej geometrie na hodinách kreslenia v miestnej Basic School. Hneď prvé plátno s názvom 7 prsa krava in Moonlight zožila nesmierne ovácie výtvarných konzumentov. Potom vznikol celý cyklus fresiek na kuchynský obrus, ktorý teraz vystavuje pod názvom Pictures z kopaníc. Experts ho zaraďujú k pravým naivistom. Jeho obrazy symbolizujú lopotu a mozole Ordinary Farmera. Preto aj diváci reprezentujú menly túto vrstvu. Výstava má celkovo dobrú úroveň. Počúvali ste farmárske okienko, ktoré pre vás pripravili Jimmy a Susan. No a teraz vyhovíme želaniu našej stálej poslucháčky, babičky Cindy Novák z nedalekého Oregonu. The Sun Go Down, skupina Moravanka. Slunečko zapadá za sirotčím hrákem. Naposled se dívá za panenským krajem. Zapadá tichne zpěv lužní les usíná. Do tůní hlubokých už se nepodívá. Zapadá tichne zpěv lužní les usíná. Do tůní hlubokých už se nepodívá. Aj veľký kaňon. Nezapadne ani v najväčšom bahne. Se je aj hustosiate obilniny. Zabezpečí bezpečnú jazdu getom. Ford Zetor! Vozidlo pre všetkých. Ford Zetor! V pravidelnej poradni pre problémy žien s mužmi dnes vítame našu Lady Paper Day. Hello! Hello? Lady Paperday, čo by ste nám mohli povedať o svojom veľkom probléme? Oh, my problem is very bad. Naozaj? Yes. V mojom 10-ročnom manželstve vždy všetko klapalo. S mužom sme žili ako dve lamy, radosť bola na nás pozrieť. Nepotrebovali sme stereo video. Gigi bol senzačný a mal senzačnú ženu na dosť chválenia. Dovolíte, zapálim si som trošku nervózna. Nech sa páči, nech sa páči. A to, čo mi nedáva spať, prečo nemôžem dodržať svoju dietu, prečo sa mi nechce žiť, sa začalo prty. Áno, áno, áno. A tuším, že tu je práve ten hlavný problém, o ktorom by sme mali diskutovať. Yes. Gigi si kúpil stereo. Už mu nestačia moje písne o našej láske, ktoré sme stále vyspievali pred milovaním. Oh. A on hladný a dychtivý zacapil mi ústa svojou mužnou dlaňou, zakričal z plných plus, prestaň a začal. Ve to iste poznáte, miláčik? Really? No a čo sa však stalo teraz, lady? Gigi odmieta môj spev, dá si na uši slúchadlá a počúva ako si Madonnu. Hovorí mu Gigi, pupu, už veď ja som tvoja Madonna. Ani ústa mi nezacapí, ani sa na mňa nepozrie. A predvčerom mi kúpil Walkman, navraj počúvaj, limala. No čo ma po limalovi, ja chcem Gigiho, Gigi, prečo mi to robíš, Gigi? Zlatičko, pre jedného mužského sa vám predsa neoplatí plakať. Váš problém rozriešime, nebojte sa. Áno, milé ženy, obracieme sa na vás všetky, ktoré v tejto chvíli plačete spolu s Lady Paper Day. Pomôžte nám rozriešiť ťažkosti. Kladieme vám základné otázky. Týkajú sa nielen Lady Paper Day, ale aj nás všetkých. Veď ktorá americká žena môže byť ľahostajná k láske? Teda, ako pomôcť obyčajnej žene zvíťaziť nad takou hviezdou, ako je Madonna? Ako prinútiť Gigiho a ostatných mužov počúvať spev svojich žien? Pomôžte, napíšte, volajte, priatelia! Naša adresa: poradňa pre problémy žien a mužov, WPA, Michigan, USA. Telefónne číslo 458396. A nezabúdajte na to, že v našej poradni sa už vyriešili s vašou pomocou aj iné ťažké problémy. Spoliehajte sa na nás, babies. Hello! Hello? Tak a to už je tá nešťastná Madonna. Titul Gambler si môžete kúpiť v hudobnom oddelení obchodného domu Dalvin za púhých 85 centov. Superstar Madonna a jej titul Gambler. Pre dievčenské jemné zadky, teplé bavlnené gaťky. V indiánskej Dakote fandia ženy trikote. Cyndi Lauper, Money Changes Everything na značke fonogigantu Epic. Yeah. Cindy Lauper. Máte radi zábavu? Máte radi vzrušenie? Máte radi let do nebezpečenstva? Ak áno, príjmite potom ponuku cestovnej kancelárie Fly Away. Naša ponuka je bohatá a za nepatrných $1,500 si budete môcť zalietať nad strategicky dôležitými územiami iných zvrchovaných štátov. Pre náročnejších záujemcov je pripravený let do Soulu s malým vybočením z medzinárodného letového koridoru. OK. A teraz krátka správa o najnovšom medzinárodnom konflikte. Dnes o 10. hodine ráno letka neznámych vojenských lietadiel zbombardovala hlavné mesto Patagónie. O tejto udalosti informuje náš vyslaný spravodajca Fred Mander. Dobrý večer, tu Fred Mander, vyslaný spravodajca WPA v Patagónii. Dnes o 10. hodine ráno letka neznámych vojenských lietadiel bombardovala hlavné mesto Patagónie. Toľko teda najnovšie správy, odozdávam vás do štúdia. Haló, Marek! Ďakujem, Fred. Páni a dámy, počúvali ste Freda Mandera, ktorý vás v priamom spojení poinformoval o tom, že dnes o 10. hodine ráno letka neznámych vojenských lietadiel zbombardovala hlavné mesto Patagónie. Toľko správy zo sveta a teraz už opäť hudba. I don't want you to misunderstand me. Áno, a teraz vám už hrajú dinosaury svetového roku. Skupina Chicago, titul Stay the Night a opäť značka Columbia. Chicago, stay the night. WPA, WPA, WPA, WPA. Áno, páni a dámy, počúvate nezávislú rozhlasovú stanicu WPA. No a teraz informácia o tom, ako ľahko sa možno v našom svete slobody a neobmedzených možností uplatniť. V samom srdci Veľkej Británie, v čarovnom zámočku pri typicky anglickom mestečku Devon, bola prednedávnom otvorená neobyčajná škola. Na základe prísneho konkurzu bolo vybraných 6 mladých Angličaniek s najväčším rozmerom v oblasti hrudníka. Majú sa zúčastniť pri natáčaní veľkolepého videosnímku avantgardnej rockovej skupiny Kedge Brothers. Úspešným završením špeciálneho kurzu bude pre Zoe, Georginu, Danu, Karin, Jackie a Sue vystúpenie v švajčiarskom Nacht Sexy Teleshow. Po jeho ukončení ostanú na novovzniknutej škole ako inštruktorky. Prípad týchto šiestich šťastných krácavíc Albionu dokazuje, že prácu vo svete slobodného podnikania si môže nájsť naozaj každý, kto pracovať chce. Rap to the east, the rap to the west, and rap to the one that you love best, best, best, best. Tak a to už je Pop Life a sexy drasťák menom Prince. To všetko na singli gramofónového koncernu Apple. Sexy star Prince a jeho titul Pop Life. Každý týždeň do nej hlasujete a každú nedeľu ju počúvate. To je hitparáda stanice WPA, hitparáda Top Michigan 15. Na čo veľa slov, veď Top Michigan 15 je hudobná súťaž. No a tak vám teraz ponúkame 3 najlepšie skladby minulého týždňa. Tretie miesto, 12 582 hlasov, Cole and Gang, Cherish. Let's take a walk together near the ocean shore. Hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given. Time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive your calling before I awake, could I make it? Takže to bolo miesto číslo 3 hitparády Top Michigan 15, Cole and the Gang, Cherish. Locking on always say, what's good for the geese, it's always good for the gander, Irish sailor. Druhé miesto, 27 049 hlasov. Oh, Sheila, skupina Ready for the World. Parády Top Michigan 15. Oh, Sheila, Ready for the World. A teraz jedna šokujúca správa pre fanúšikov pop music. Po Beatles a Nene prerazila v našej hitparáde tretia hviezda z Európy, Peter Nagy, z nejakej malej krajiny v strede starého kontinentu, ktorá sa vraj volá Československo. Okamžite sme ďalekopisovali nášmu budapešťanskému spravodajcovi, aby pripravil krátke interview s týmto nečakaným víťazom Top Michigan 15. Náš spravodajca Peter Nagy pohotovo zohral manažéra novej svetovej hviezdy Petra Nagya a pritlačil ho k ústene budovy s nápisom Mali Františkáni niekoľkými otázkami. Odkedy? Dávno. Dokedy? Ešte dlho. Je to pravda, že ho ostrihali do hola? Ne. Je to pravda, že má 5 fanklubov plných neplnoletých dievčat? Číslo sedí. Toľko teda náš budapešťanský spravodajca Peter Nagy, ktorý hovoril s manažérom novej hviezdy Top Michigan 15. Ale teraz už samotná skladba z etikety firmy Opus. 128 420 hlasov. Peter Nagy, Marcel from Little Town. Marcel z malého mesta je tu, veľko mesto otvor náruč. Marcel z malého mesta je tu, odišiel od sladkých záruk. Kuplíku si nesie celý svoj domov, smiať sa mu však nesmieš, že vnútri má poskladané čisté krídla. Ešte trocha blúdi, má však oči, čo vidia. Marcel z malého mesta je tu, už mláďa sa drží na nohách. Marcel z malého mesta je tu, oči jak veľké áno má. Maličkom podnájme na smutnej posteli, kým ho láska nájde, držte mu palce, na Vianoce bude sám. Však pújde ľuďom s malým srdcom a ich závisťam. Prvé miesto Top Michigan 15, Peter Nagy, Marcel from Little Town. Páni a dámy, naša hitparáda práve končí. Stretneme sa s ňou opäť o týždeň. Ajvá, ajvá, ajvá. Stereo. Za 100 dolarov, šialená sluchová rozkoš. Ajvá, ajvá, ajvá. Stereo. Len 100 dolarov a Mateju. Ajvá, ajvá. Ajvá! Stereo! Pri mikrofóne mám teraz známu odborníčku v oblasti profesionálneho varenia. Hello, Jane. Hello, Mike. A teraz vítam pri počúvaní naše drahej kutilky, ktoré rady strácajú čas pri počúvaní našej relácie a varia výlučne so stanicou WPA. Už stará mama, ktorá s povolením úradného župana odplávala v 18. storočí na lodi Mayflower se svojím indiánskym manželom, varila celému príbuzenstvu s výnimkou svojich detí klasické michiganské jedlo Crazy Harulu. Zachoval sa pergamon z pozostalosti nebohej, na ktorom ostal zväčšnený hlaholským písmom spôsob, ako sa zbaviť nežiaducich blízkych osôb touto jedinečnou pochúťkou. Príprava je jednoduchá a surovinová základňa je skromná. Podľa vzoru starej matere rozložíme v strede kuchyne oheň. Keď sa nám ho už podarilo založiť, odbehneme na štátny majetok najbližšej farmy a podľa príručky urob si sám a ukradni čo môžeš, vykonáme svoju nutnú potrebu za účelom získania zemiakov. Ponáhľame sa naspäť a rýchlo priložíme, kým niekto nepriloží nám. V rámci znižovania zamestnanosti strčíme susedovi Jožkovi, spoluobčanovi čiernej pleti, do rúk krivák Sarajevo a on, vidiac pred sebou možnosť dobrého zárobku cirka 0,5 tuzexovej poukážky, ochotne oškrábe 20 kg zemiakov. Drahej svokre tiež poskytneme šancu plne sa realizovať a zavalíme ju vreckom cibule. Nech si poplače, aj tak už dávno nikto nezomrel. Potom sa konečne chopíme kuchárskej činnosti aj my a do válovčeka natlačíme pripravené komponenty, oškrábané zemiaky, cibulu a pridáme koreninové vložky. Pomodlíme sa za vlasť a s indiánskym pokrikom hoj morho vydáme sa pražiť. Pražíme na prasačej masti. Mohamedánom ohľadom na ich náboženské vierovyznanie odporúčame masť hovädziu. Hotové výrobky podrobíme normalizačným skúškam a podávame v poradí. Najprv svokra, potom my. V prípade úspechu zapijeme whisky. Napriek tomu, že tento alchymistický pokus nie je náročný, aj tak doporučujeme, aby sa k jeho realizácii pristupovalo až po dokončení povinnej 10-ročnej školskej dochádzky. Maturita je vítaná a promócia nie je prekážkou. Naša dnešná relácia končí, drahé gazdinky. Stretneme sa znovu zajtra o takomto vysielacom čase. Len tak mimochodom, Mike, zase si nechal rozhodené pyžamo. Už ti to dlho trpieť nebudem. Ale Jane... Čo pije Robert Redford? Coca-Cola. Čo pije Madonna? Coca-Cola. Čo pije Ivan Lendl? Coca-Cola. Take on me, skupina AHA na firemnej značke Benson. Take on Me, skupina AHA. Drobnička zo sveta filmu. Český režisér, bratr v triku, sa po dlhom a márnom tápaní v gotvaldovských ateliéroch nečakane presadil v Hollywoode. Nakrútil celovečerný film Mr. Come Play With Me, ktorý bude od nového školského roku zaradený medzi učebné pomôcky na všetkých amerických školách. Aj on by vraj mal prispieť ku zníženiu kriminality škol povinnej mládeže. Nasleduje krátka ukážka. Pane, poďte si hrát. Polipte mi prdel. A jedem! I got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled, was the summer of 69. Ďalšia úspešná skladba Summer of 69, Bryan Adams na značke Motown. Bryan Adams, Summer of 69. No a teraz je už na rade naša pravidelná reportáž. Ladies and gentlemen, aj drobní Američania sú Američania. Aj oni majú právo na americkú demokraciu, majú právo ovplyvňovať politiku našej veľkej krajiny. Dvoch takýchto prostých ľudí vyhľadal náš reportér. Volám sa John McMillan a môj syn sa volá tiež John. Bývame v Skalistých horách. Aké je vaše povolenie? I am free American a môj syn tiež. Máme doma palenicu a tam vyrábame very good whisky. And aké sú vaše political názory? Moja politika je taká, že koľko chlastu môj syn predá, toľko dostane nájsť. Politik moja tatka is my politik. Čím mor predám, tým mor môžem doma zesť. And kedy sme pri tej strave, čo obvykle jete? Oh, my God! Najradšej jeme whisky. Whisky tu náče, ale keď není, tak zjeme aj rum. And majú takúto pestru stravu all tam u vás, v Skalistých? U našem village, everybody. Langalo si dá everybody hned na ranejky, potom už je to individuály. And čo vaše manželky? Jede s nami. Jeme everybody. My woman is skromná and niekedy necháva all ranejky deckám. And čo je podľa vás najdôležitejšie v živote človeka? Nebyt never hungry. Mať zdravú pečeň. Oh, and ako by mal podľa vás vyzerať typical American? Well, správny Američan by mal mať big swelly a mal by zabíjať all, čo ohrozujú Amerika. A my sme takého videli v kine, pravda, Johnny? Yes, v kine. Ja neviem, ako sa to celé volalo. Bolo to pred 5 rokmi. Odtedy sme v kine neboli. And mohli by ste mi na záver povedať, Čo robíte teraz in New York? New York, New York. V jakom New York? Uvedme my sme v Los Angeles. Jasné, in Los Angeles, ozaj. Kde je tá fľaša? Som very hungry. A teraz hostia z Veľkej Británie. Hungry Like a Wolf, skupina Duran Duran. Hungry like a wolf, Duran Duran. WPA. Páni a dámy, počúvali ste vysielanie nezávislej rozhlasovej stanice WPA. Zo štúdia sa s vami pre túto chvíľu lúči Mike Howard. Bye!